gamle gyldnestid. Var en pige altid god og blid. Hængt og blot på ruset ilde. Ja, hos moren sad så stille. Nu er tiden jo forandret os. Hvor til lille er fra bordet gået. Hvem er nidt og går på strøget. Mellem et og tre. Rose lille. Men uden mor, men til gengæld en stor klodset fuld af de snor. Og i sin nye kåbe med det røde på. Hun fik i fjor, og som et flot meteor. Godt er en løjtnant og glor. Og han vender ved rang, hun ender ved rang. Han byder sin hang. Ha, ha, ha. Na, na, na, na. Ha, ha, ha. Da, da, da, da. Åh, da lille. Det lille nord med sin kåre jeg dår. Kønnes hjem, hvor han bor. Bom, bom, bom, bom. Skud så roselig. Følg med sin mor. Og hvor danser er en herlig ting. Og hun er en lille kærlig ting. Når hun danser med sin løjtnant. Så er stemningen på højkant. Nat for nat for banjospillerne. Hæng i på rosedillerne. Hvad er dit, der gør at datteren er så populær? Rose lille, men uden mor. For når hun får et spår, et hardkornet år. Og et glas champagne, hun en hver bedror. Fræ hun får til saxofonernes fræl. Hun udleverer sin sjæl. Når klokken er fem, tager Rose lille hjem. Det er lige fedt med dem. Na na na na na na na. Rose lille, det lille nord. Hvor han elsker hver ord og kolde klikår. Men hvorfor fanden spurgte Rose lille ikke sin mor.